Got style, I know the routine. Yo. Ty znasz to, ty znasz to. Sprawdzę gdzieś jak Turzyn ma wolną chwilę. 33 obroty grają beat, człowieku. Fejderem jeździł Chris, dzisiaj rest in peace. A ten podjebany beat zrobił kicks. Składam hołd jak wizjoner z ETP synu. Znam więcej rymów niż Mary Jane dymu. Nie dotarłby do tego jakiś CGM, bo to spontan człowieku, więc mnie jebie fame. Bywa mam za mało czasu jak twój kor poziom, ale jak w drodze jest projekt, muszę dopiąć go. Nie dopłynie moje yo flow do Oslo stąd. Na YouTubie będzie miało kurwa odsłon 100. Wyląduje to na forum, ślizgawka EU. Ty to wpierdol na głosik, tylko nie przesteruj. Chciałem być kiedyś superem, se kumasz to? Dziś pizgam te rymy, mam styl i mam flow. Ty masz w dupie, że nagrywam tribute Penzo. Dla tych co nie skumali w pierwszej chwili to hołd. Piłem wódkę tak gdzieś 2000 boy. Dziś kiedy wznoszę to, a zbiorę krafta w dłoń. Ty też weź i przestań pieprzyć wciąż. Ferelka najlepsza. Słowo, słowem tu ładuję follow-upy. To nie dla niekumatych i tych co wolą baty. Za bardzo nastukani, żeby rozłożyć statyk. Ja stworzyłem 4 tomy, oni w pierwsze akapi. I nieważne, że słucha tego stuwa z Polski. Z czego 5 dych to kliknięcia mojej siostry. Mam kompleksy mieć, no bo nie mam z tego forsy. Coś ty, jestem najlepszy, to nie ja tosty. To dla ziomków, którzy przy tym wygną karki. I tych co klikali, żeby miał swój billboard smarki. Gdyby nie wy, to zajawki bym nie zyskał. Chociaż oddałbym mikrofon za jeden scratch pyska. Błyszczę jak przez was, to wielkie dzięki. W końcu mogę się podpisać internetem MC. Ja wciąż pogoni za lepsze jakości punchem. Pod ziemię tu dalej spłacam dług. Raiffeisen. Yo, jestem duży, na to jest tribute EP. Płyty smarki, smarka, najbawszy, yo. Chciałem być kiedyś super MC, kumasz to? Dziś pizgam te rymy, mam styl i mam flow. Ty masz w dupie, że nagrywam tribute EP. Co? Za tych co nie skumali w pierwszej chwili to ho. Piłem wódkę tak gdzieś 2000 boy. Dziś kiedy wznoszę to, a zbiorę krafta w dłoń. Ty też weź i przestań pieprzyć wciąż. Perełka najlepsza. Wstaję rano przed majkiem, rozjeżdżam se kołdrę. Mam pęknięty popkier, do którego dre mordę. Miksuję to sam też, chociaż mam kajnami. Z takim brzmieniem do chuja nigdy nie znajdę fanów. Nie czas na zmianę planu, zajawa kipi gęsta. Moro czapa na łeb, ziomalu keep it gangsta. Z boku gdzieś tam na półce najebawszy w 2005. Całą scenę pchało za drzwi. Dziś każdy fanatyk przetrzepa te szuflady tych raperów, bo na powrót ich namówić nie da rady. I siedzą biedne chłopy jak co roku na święta. I nie chcą Mikołaja, kurwa, brudne serca. Tak, tu gdzie mieszkasz, znam ten klimat. Co jest cięte, chłopaku, to wyjdzie lada chwila. Cześć, tutaj Turzyn, ja polecam chillout. Zielony dym wyroj z głośników Dinal. Sprawdzaj to. Tak. Ten osiemny MC, czym ktokolwiek słucha.